اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے کیونکہ تم اس ملک پر غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا دوبارہ لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی رستہ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں صرف کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں۔